بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة، وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخي جنا بنو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سون يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي مسال كو جناو لولو نيغي لين دي زياره دوم نداي ñu leen di balu ak ñu leen di bal ak ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala ñun ak yeen yeb mu boole ñu jéggal bokk yi téwaat nañ ci waxtu yi nga xamné mom lañ doon téw di fatelante ak yeen ci bis bi nga xamné ci lañ daan fatelante ak yeen muy bis bu altiné ci waxtu yi tay suñu tombu bu ñuy fàttali sunu bopp di leen fàttali mooy maza baada ramadan. Doomu nday yi, koor gaa ngi jeex, nan lañ war a mel, nan lañ war a def, ci lan lañ war a nekk bu wóoru koor jeexee? Mbokk yi, xam ngeen ne jullit jubluwaayam ci kaw suuf yépp mooy mu dugg aljanna. Jullit jubluwaayam ci kaw suuf yépp mooy mu am kontante yàlla tabaraka wa taala ëllëg yowmal xiyam borom bi ne ko duggal aljanna. Mbokk yi, wali ajli duxulil janna wa najaatu min annaar anzalallahu alkutuba wa arsala rusula qala taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah wa ittanibu taghut. Mbokk yi, jullit ngir mu dugg aljanna, ngir mu mucc safara, lool moo tax yàlla yónnee ko ay téere, lool moo tax yàlla yónnee ko ay yonent ay ndaw. Borom bi tabaraka wa taala mu fàttali ñu ci alquran ci suratu nahl aya 36, borom bi tabaraka wa taala mu ne xeet bu nekk man yàlla yónni naa fa ay ndaw, wàcce naa fa ay téere pour doomu aadama yi mën maa jaamu, man maa wéetal, man maa kennal, daal di moytandiku xërëm yi, moytandiku cheytaan, moytandiku lépp loo xam ne da leen di gàllankoor sama diggante ak ñoom. Mbokk yi, jaamu yàlla boobu ñuy wax munul nekk ludul ni ko yàlla santaanee, ni ko yàlla bëggee, ludul ni yàlla teree ñu bokkaale ko, ludul ni yàlla teree ñu may ko, mu xuppaate ci moom yàlla tabaraka wa taala. Mbokk yi, soo laajee lan mooy jaamu yàlla, wa in saalta an ibadatillah fa ma hiya nujib wa naqul kullu ma yuhibbu allahu taala wa yardaahu min al a'maal alzahirati wal baatina. Bis boo laajee ne ana lan la ñuy def ba dugg aljanna sori safara, ñu ne la mooy jaamu yàlla, nga ni lan mooy jaamu yàlla, ñu ne la mooy lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko, yàlla gërëm na ko ci ay jëf yu feeñ ak yu nëbb yu mu gërëm, yu koy kontaan loo moom yàlla tabaraka wa taala. Bu dee wax la, wax dina kontaan loo yàlla, bu dee ay jëf la, jëf dina kontaan loo yàlla. Lu mu mën a doon ci loolu soo ko munee def rek muy lu yàlla kontaan la, luy kontaan loo yàlla, yàlla nangu ko muy lu yàlla gërëm, loolu mooy ibaada doomu. Da ngeen xam ne ibaada boobu na du mëna nekk ludul mu dëppoo ak ni ko yàlla waxee ak ni ko yonent yàlla Mohammed alayhi salatu wassalaam sant ani. Képp koo xam ne yàlla dëpp na ko, yàlla dëppale na ko, yàlla jubal na ko ci mu mën di góorgóorlu kéem talaayal kàttanam ci mbir moomu, ci mbir yu mel noonu, na xam ne kat moom yàlla desalatu ko dara, moom yàlla fay na ko. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, weer koor buy jeex danañ gis ñaari façon nit, danañ gis ñaari mbokk, danañ gis ñaari xeetu nit ci xeet. Damay laaj mbokk yi, su koor gi jeex yow mi di ma dégg ci ban xeet ngay bokk? Ndax su koor gi jeex ñaari xeetu nit mooy am, ngàllawaay déglul ñaar ñi, ndax nga xool yow ci ban kuréel ci bokk? Mbokk yi, kuréel bu njëkk bi mooy sintahum fi ramadan mujtahid fi taatillah, nga gis kuréel bu njëkk gi ci weeru koor nga gis leen ñuy jaamu yàlla di góorgóorlu, ña ngay sëpp seeni jë, ña ngay taxaw di kabbar, ña nga toog di jàng quran, ña ngay jooy, ña ngay jaamu yàlla comme ni ko salafu saalih doon jaamee. Léeg-léeg sax waa jooju ci ni muy sonne ci weer koor, yow yenn saa yi nga dem ba yërëm, yenn saa yi nga dem ci moom ba am yërmande, ndax ni muy taxawee di julli, ni muy jàngee alquran, ni muy sëppee jëm di jooy, nga gis njeexitalu bànneex di feeñ ci moom bànneexu jaamu yàlla. Waaye mbokk yi, koor gi du jege rek di signalé ne mu ngi jeex rek, nga gis doomu nday boobu daal di nuur ci mooy yàlla. Da ngay poser sa bopp question sax, daan ne xanaa waaw sama mbokk mi dañ ko tëjoon kaso, duñ koy doog a libéré. Am na doomu nday yoo xam ne yàpp nañ ne kaso, yàpp nañ ne weeru koor kaso la, dañ leen a tëjoon. Weeru koor a ngi waaj a jeex, nga gis ñu fireeku ci seen yaram, ci seen ruu, ci seen jëm, ci seen lépp, ñu mel na yàlla dañ leen tëjoon kaso. Nga gis leen ñu nuur ci mooy yàlla tabaraka wa taala, delluwaat ci seen i bànneex, sànni fële islam, sànni fële seen diine, daal di nuur ci ay bakkaar mbokk yi. Te xamuñu ne annal maasi sababul xilaak li ann zunu jiraaxa wa rubba jurxun waqaa fi lmaqtal. Mbokk yi, mooy yàlla mooy alak xeet, mooy alak nit, mooy alak julit. Ndax mooy yàlla blessure la, te wallahi mbokk yi mun nga am blessure bu la rey. Ñaata nit ci ñun la ay blessure rey? Ñaata ay jaamu yàlla ñoo am accident, accident ma ñu am ci blessure, blessure ba faat leen? Mooy yàlla moo blessure rey. Mun ngaa def benn mooy ci mooy yàlla yi, mooy yàlla boobu daal lay alak sa texeeti, sa li la waral dugg safara. Fan la nekk, fan nga ko jëlee? Mooy nga mujj alk, nga mujj am njam-njam, sa yaram daal di mujj a tayal ci jaamu yàlla, nga daal di dee daal di dugg safara. Kon mbokk yi, maa ngi fàttali sama bopp, di fàttali mbokk jullit yi, ngàllawaay nañu sax ci jaamu yàlla, nañu góorgóorlu, di topp santaane yàlla ginnaaw weer wi, nañu lang ci weer wi ndeysaan, nañu sax ci weer wi comme nañ ko doon defee ci biir weer wi, ci julli, ci jàng alquran, ci jaamu yàlla tabaraka wa taala. Képp koo xam ne weer wi dafa jeex nga daal di arrêté jaamu yàlla, yow jaamu woon yàlla, yaa ngi doon jaamu weer wi, yaa ngi doon jaamu sa bànneexi bakkan. Sallal musalli li amrin kaana yatlubuhu. Allahu akbar. Am na muy julli, xam nga tax muy julli? Benn mbir rek la bëgg. Su mbir mi jeexee bàyyi na julli, bàyyi na jaamu yàlla, dell na ci caaxaan, amul lenn lu muy defati ci jaamu yàlla tabaraka wa taala. Limaza sallal musalli li amrin kaana yatlubuhu lamma inqada al amr la sala wala saaba. Waa ji julli na, est ce que am na lim bëggoon? Bi ko ko yàlla réglé amatul julli, amatul koor, danañ yàlla musal ci ñoom. Ñaareelu groupe mooy xawmun yata'allamun ala al-firaq ramadan ay nit ngi ñoo xamne wër koor bu jeex da leen di metti li'annahum zaqu halawata al-iman ndax ñoom kat dañoo mos banexu ngëm dañoo mos halawatu al-afiya fa hanat alayhim maratu as-sabr desan dañoo am ngëm yalla ci wër ngëm yalla branché len ñu entraîner am taqwa am muñ li'annahum arafu haqiqatan ndax ñoom deug deug xam nañ deug deug deug deug banexu ngam yalla ndax ñoom ñoom lool mo tax mu koor gi jeex dañuy am lu leen metti dañuy am naqaru xol ndax koor mu ngi jeex ndax ci koor gi wax deug yalla ci fañu amé contente yalla ñu ko amé ci koor gi di tax yalla gëreem leen ñu ko amé ci koor gi di tax yalla nangul leen ñu ko amé ci koor koor gi am nañ ci formation bo xamne formation bi réussir nañ ci 100% lool mo tax bu koor gi jeex dañuy mel mi ngi melni nit ko tukki won wala doon def stage ci barab du tolok at du tolok wer du xamanté faak ay nit duggalanté faak ay nit jappalanté faak ay nit ndéssaan ñu dem ba mu mboko faak ay nit bëggante ak ñom sopanté ak ñom kolérenté ak ñom jeex ñu nekk sa formation jeex sa stage jeex na formation jeex na sa stage jeex waajoju nonu muy takhalante ko ak ñun waajoju nonu muy takhalante ko ak ñun di tagato ak ñun rongo ñoy muy tour ci dëndam di genn ci bëtam muy baye ko ci xolam non la mel ci ñun ay nit ñoo xamni mbokk yi billahi la ilaha illallah suwel ko jeex ndax ñu tamu jam yalla tabaraka wa taala li'annahum samu haqqan ndax wor nañ deug deug deug wa qamu shawqan ñu taxaw deug deug deug ci nafila guddi tour seeni rongo ñu ko seeni dem ñu muju am liberté genn lepp lo xamantene don na len baré ci kanamu yalla tabaraka wa taala mbokk yi do sama mbokk julit ñaar ñi ñaari gaay yi yow kan na ci ci jëf ci wala ci mucc fakhbiru fakhbirni bi rabbik min ay sinfin ant ndax ñaar ñi tollaw ni wa billahi al yasawiyan wallahi ñom ñaar tollaw ni alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu way li ëpp ci nit ñi xamuñu ne ñaar ñi tollaw ci jaamu yalla ak idul jaamu yalla ñaar ñi doomu nday mënu ñoo tollo ki xam ak ki xamul mënu ñoo yam al yasawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون ومن نك افا نجعل المسلمين كالمجرمين ناخ داني ديف جوليت كوم كاتور منو نك مكي جوليت كي جامو يالا اكي دول جامو يالا نيوم ñar منو يم وايي نيوم ñar كين كو نك سي نيوم كل يعمل على ساكنته كين كو نك سي نيوم داي ليغي سي كوتيل كل انسان يعمل على ساكنته كين كو نك داي جيف kem kem niko yalla gëreme bokk yi ñom ñaar ñaar ñi ci taxaw ci wor wër koor taxaw ci laylatul qadr jaamu yalla ci bëccëgi wër koor ci ay guddem xam ni ko yalla sante taxafarata yi ak nafile yi jaamu yalla fayur jalahu ridwanullahi ta'ala wal fawz bil janna wan najatu minan nar dañuy am ci mom yaakar contante yalla tabaaraku wa ta'ala ak ngeureumam ak dug aljanna ak soli safara wa man lam yakun ridwanullahi ta'ala ghayatuhu wala aqara allahu lahu ayna ko xamne contante yalla ak ngeureumal yalla taxula jog ko xamne li yalla bëgg taxula jog ko yalla du musa sedal xolam ko ay beureum ay beutam xelam du ma sa dal mbokk yi dañ gor gorlu ñu xol ndax war nañu tiit ci manke manke yu ñu manke lawon ci wéru koor gi ndax bokku nañ ci ñooñu yalla doon wax muttaqin wala bokkuñ ci war nañ gor gorlu bu baaxa baax war nañu laacc suñu bop fa hal haqqaqna at-taqwa est ce que ragal yalla gi yalla santon ci am nañ ko wala amul fa hal ta'allamta as-sabra wal musabara est ce que jang nañ ci muñ ak muñolante ala ta'atillah wa anil ma'asiyah ndax jang nañ ci muñ ci top yalla waye ndax jang nañ ci muñ ci ñaka mo yalla mbokk yi war nañ la jaar suñu bop hal intasarna ala sahwat est ce gagné nañ banex bakani aza raja'un fi lolé lañ yaakar ci yow lolé lañ yaakar ci ñun suñu bop moy lan moy ndax am nañ ci ragal yalla ñaan yalla mu may ñu ndax mbokk yi jang nañ ci muñ ak muñëlante ndax xex nañ ci ak suñu banexu bakkan ndax gagné nañ banex bakkani kene ku nekk ci ñu dé loolu lañu yaakar ci moy am nga ci diplôme ragal yalla am nga ci muñ jang nga ci muñëlante ray nga ci sa banexu bakkan ba ëlëg ak ci bir doto am benn noon bu lay galankor sa digënté ak sa borom mbokk yi ci yalla fekké ne li amna ñun ñëpp nañu and xamné yalla nangul noonu waye bu fekké ne question yi laaj nañ ko suñu bop ñu gis mu ay manké manké ñu gis mu amay tolof tolof ñu tita suñu bop ñu xolaat suñu wër wi ñu xamné kon day deug deug deug deug le yalla bëggoon ci ñun fain kunta min alladhina wafaqu li ightinami shahr ramadan fa'lam anna alkhizlan kullu alkhizlan walghabn kullu alghabn walkhiba kullu alkhiba ñu yegne bu fekente na yow da nga bok ci nga xamne sen temps bi yeup dañ ko perte ci wer ko dañ ci jël toroxtaange lañ ci am gatché lañ ci am pertaange lañ ci am soy lañ ci am leena nga yegne koor gi jëlewo ci lu xey fa la on leena nga yegne la fi lay jëlewo ci lu dul tan ci ni nga yegne ñak veye veye bi nga doon veye ñak nelaw ko de nañu ci yegne jëlewo ci dara motax ngal ñuy soñu suñu bokk di len soñu ñu baña melne kallati naqata rasulaha min ba'di quwwati ma'ta law si nga xam dañ ko utal wutel ci lu doy ci ton lu bare bare ci wutel bu war ko ram def ko sey bañ ko ko defarale ba nga xamne dara dess lu dur rek mu rab ko mu nek seur wala di jël ciseau diko tagat di sen witen do di dag wuñu ba lepp da di jeex koku mbok yi lan la ko jural liñ ko outal yi xolal ki ki def financement ci tol ki def financement ci mbay bi ki ko don sam ki ko don rosé ki don defer mbir yi ba garab yi mag bo wetene bi bari ni da di defer lepp yenu indil ko dara dessu rek ludul mu da koy def ay seur rek mu da di jël ay paka ay ciseaux ay ñeñu da di dafa tele ku mel non fekkon na fa soxna la wala nga jël beneen misal bu gëna jëlé waaji nga xamne jangal nañ ko auto école mu genn ñu financer xaaliss pour mu am permis ñu sonn ci mu paré mu am permis ñu jëndal ko auto dara de sulu auto bi garé nañ ko ci bund kër gi jox ko chaabi mu daal di jël marque tayé ku mel non loko bo am doom ju mel non wala nga mbokk mu mel non loko lolu moy ki war ba wër ko daal di delu wat ci bokk wala ci benen misal waju nga xamne dang ko rom mu ngi souffrir ngi tilim mi ngi xif mi ngi mar nga ñew yobu ko sa kër du ko sa salle de bain ubil ko sa salon tegal ko ndox tegal ko sabu ak njambe bu la nexé sax nga bolé ci ordinateur bu la nexé sax nak bu nekk ab serreur nga bolé ci mbom ndax mu set lolu lepp nga defal ko ko ñu sang ko bam sat indil ko yere yu wex tal solol ko mu daldi genn rek daldi keppo iwil mu genn rek beureum ci xew yi xom bokku mu mel non lan nga koy wax bu fekke koku dañ nan dox la ci wor ba wer ko rek ñewit mu delu ci ay bakkar bo ragalul ne ko abdo mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala motax ñuy soñu suñu bop ñu baña melne ndaw si nga xamne dafa daggata ay witenam sanni ko ci Allah ginnaw bañu yaakaré ci mom dana ko ñew ay yéré dana ko ñew ay sœur dana ko ñew ay mbub ma ngi moy tandiku lo sama bop di len mokk moy tandiku lo ñu baña melne ndaw si ñu baña melne mbokk mi wahzar an takuna kar rajul alladhi ataahu Allahu al-iman wal qur'an fa arada anhu Allahu akbar moy tandiku wala ñu melne waji nga xamne yalla may ne ko ngëm ci wéru ko yalla may ko qur'an ci wéru ko waye mu daldi dumoy fa arada fa aroma mu daal di dumme dumoy daal di summeeku mel ne xar moo xam ne dañ koo fees ba tàqalikoo ak deram. Mbokk yi li yëpp lu koy jur mooy seytaane mooy tafuwaa jooju. Seytaane moo koy bewloo di ko toppaloo ay bànneexu ba kanam ba daal di mu daal di mujj perte. Fa taraahu nga gis waa ji muy foo di cëppi cëppi delluwaat mel ne ku musul woor sax benn fan mel ne koo xam ne musul xam ne sax jaar na ci yoon koor. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mbokk yi dañu góorgóorlu ñu bañ a mel ne waa ji nga xam ne koo ko gis mu ngi yalkat mel ne xaj xaj ku ko gis mu ngi yalkat di génne laa meññam. Maa ngi soññ sama bopp di leen soññ ñu bañ a mel ne waa jooju nga xam ne foo ko gis mu ngi yalkat waa joo xam ne foo ko gis rek ñu ci fo ñu ci caaxaan. Semaine bi passé dama dégg ci benn seenu télévision benn artiste bu mag muy wax gars yi ne leen tey dafa am fu may tëgg soirée yéen ñëpp bu ngeen ndogoo rek ñëw leen. Mu ne bu ngeen ndogoo rek ngeen naan ndox rek daw leen ngeen ñëw ci soirée yéen ñëpp seen xëdd maa ko yàlla wala ki wor ba weer ba ngoon jot dem ci ab dancing wala mu dem soirée nekk fa di fecc di naan sàngara di déglu musique di njaaloog jigéen ñi wala góor ñi nekk ci lu neexul yàlla ba fajar jot nga ñëw xëdd continue ko. Mbokk yi lii lan lañ koy tuddee lu mel nii lan lañ koy wax lu mel nii lan lañ ci mën a wax lu dul ku yàlla nag mooy woor ba yor ba ngoon jot mu dem di moy yàlla tabaraka wa taala. Akhil muslim waxtul muslim nañu góorgóorlu weer wi jeex ñu tayal ci jaamu yàlla fi mu nekk nii la ëpp ci ñun su julli jotee sa jàkkee ja la ñuy julli 24h/24 suba tisbar takusan timis gee maa ngi soññ sama bopp bu ñu tayal dañu sax ci loolu yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam nee na ahabu al a'mali ila allah ma dumima alayhi wa in qalla. Yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam nee na li gën a néew li gën a baax li yàlla bëgg mooy mbir moo xam ne da nga cee sax lu mu néew néew néew lu mu néew néew néew sax ci bul bàyyi dem jàkka bi lu mu néew néew néew saxal ci loolu. Su fekkee yeneen yi mënatoo ko def mais tàmbali woon nga tàmm dem jàkk ngal la saxal ci loolu. Yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ayuha nnaas alaykum min al a'mali ma tutiquuna fa inna allaha la yamillu wa tatamillu wa inna ahabba ila allahi ma dumima alayhi wa in qalla wa kana aalu muhammad ida amilu amalan asbatu lek ay daawamu alayhi. Mbokk yi yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moo woote mu ne yéen nit ñi maa ngi leen di soññu alaykum min al a'mali ma tutiqu jël leen ci jëf yi lu ngeen àttan jël leen lu ngeen àttan ndax yàlla du yokkat dudul ngeen yokkat. Mu ne jëf yi li ci yàlla gën a bëgg mooy la sax lu mu tuuti tuuti tuuti na sax. Bu fekkee yow da nga doon jàng alquran ci weer yi sax boo mënul def yeneen yi saxal ci jàng alquran. Su fekkee da nga daan dem jàkk sax ci su fekkente ne mënoo def yëpp saxal ci dem jàkk. Su fekkee da nga daan tudd yàlla tabaraka wa taala sax ci sax ci soo bàyyee yële saxal ci bi nga la waay mbokk yi ku doon def ci ñun ñetti mbir ci weer wi ñaar yi diis ci yow nga la waay jéemal nga sax ci benn. Mbokk yi yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam biñ ko laajee ayul amali ahabu ila allah qaala adwamuhu wa in qalla biñ ko laajee mbir yi lan la ci yàlla gën a bëgg mu ne mooy lu sax lu mu néew néew néew doomu ndey yi yaay aïcha na yàlla kontaan ci moom biñ ko laajee kayfa kaana amalu rasul sallallahu alayhi wa sallam hal kaana yaxusu sayan min ayam qaalat la kaana amaluhu diima wa ayukum yastatiu ma kaana rasul saa sallam yasal sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ndey aïcha mu baax mi bañ ko laajee jëf yi lan la ci yalla gëna bëgg ana kan ci yeen mo mëna def li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi daan jaglel ay bis def li bayyi li julli tay dem jakatay tok suba jang alquran tay bayyi zikr tay bayyi dede dafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa saxon ci li muy def musul def dara bayyi lepp lu mu def tay suba bo ñe fekk mu def ginnaw suba bo ñe fekk mu def mbok yi hadith bi da fay woné né yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam deug deug kon yalla tabaaraku wa ta'ala moko yoni kon al akhdhu min al a'mal al birr kullaha bima yutiquhu al mar'u bi haythu yudawim alayhi ngi soñ julit bi ci hadith bi mu jele ci ñett mbir bu ci ñeuk moy na jëm kem talail katanam mu jël ci jëf yi baxi lu mu ci atan mu saxal ko ndax yeen tibiga biñ ko laaje mbir lu ci gëna baax mu ne la ca sax lu mu tuti tuti tuti moy lu yalla bëgg mu sax lu mu tuti tuti tuti kon ci hadith bi ngal la jël ci ñetti tomb yi mbir yépp jëlal lu ci gëna baax nga saxal ko mu continue lu mu tuti tuti tuti kenn ku nekk ci ñu bo jëlon dem jakk rek 24h sur 24 suba tisbar tak san ci bisge jël nga lu baax wala nga jël jang alquran bis mu ne nga jang ben hizib jël nga lu baax wala nga jël def azkaru sabah wal masa jël nga lu baax wala nga jël muñ jël nga lu baax wala nga jël muñalante jël nga lu baax wala nga jël sarax jël nga lu baax ngal la way jëlal len ngal la way mbokk mu jëlal ma len ci wër yi buñ ci bayyi lepp bu bayyi lepp ngal la jëlal len lu mu new new new new sax ci ñom bu dé ben ay alquran ngay jàng bis mu nek nga mokal ko jël ko nga sax ci ñaarel bi moy al iqtisad fi al ibadat wattina bi ta'ammuk jeulal dig doomul li ngay jeul dig doomu ci bu la tay ndax bu uppele nak jeulal lu tuti nga continue ci nga dig doomu ci mbiri ndax li nga jeul su tuté chaque jour da ngay saror misal li ngay jeul dina fi la fukki rak jeulal ñenti rak bu digu nek rek yewul jemal def ñenti rak sok ci soko tamé nga dem ba ci kanam dara di yokkat yeneen ñaar soko tamé nga demat ba ci kanam nga yok ngay def ndank ndax li ngay jël par touti touti mo lay sawar lool moy tax nga mëna continue nga jë ndank nga baña bayyi lepp touti touti bo gën bayyi lepp ñettel al mudawama ala al amal wa anna al qalila al da'im khairun min kaseerin al munqati jëlal saxal ci mbir yi sax ci ndax touti bu continue mo gën lu bari lu ñuy arrêté palat ci yépp boy jot bis bu nekk bo gën ginaar go xamne benen nga koy lekk mu jëf lu mu bari bu ñu ndilon booli ginaar ak palatu ci yépp ñu ne la booli ginaar bi de tay rek nga koy lekk mu jëf waye booli la 100 ginaar nga mais bo lekk tay ginaar do to ko lekkati tay lay jëf ñu indi la palatu ci yépp bo xamne chaque jour mu ñëw mbokay wax deug yalla même bu doon semi bu amul sukar chaque jour mu ñew mo gën palatu ci bo xamne ben yoon nga koy lekk ci sa dund do ko lekk kon li ay misal la rek yo xamne dañ koy joxe pour deug gi gëna neex gëna jégé touti buy continue mo gën lu bari lo xamne ben yoon nga koy def mu dal di jé téméri rak yoy def téméri rak yoy def ben guddii nga arrêté do to ko defati ñaari rak moko gën yoy saxal bisu nek ndax yantubi sallallahu alayhi wasallam lol la wax motax mu ne wa abud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul yalla ba de ñew fekk la ci lol jamul yalla continue jamul yalla ba de fekk la ci yenen yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ne doomu adama bu faato jeufam yeb day arrêté ba mu dess yu bax yi iza mat ibnu adam in qata amaluhu illa min salat ni bu faato rek ni tu ñu arrêté bam dess ñet sadaqatun jariya sarax bu mu saraxé won sarax bi nga xamné saraxé won nga mo xam nu mu mën toll waye li taxon nga saraxé ko yalla tabaaraku wa ta'ala rek mo taxon sarax bobu lu mu neewon neew day continue ak lan waladun salih yad'u la dom ju bax ju lay ñaanal dom ju bax ju lay ñaanal nga dé bay fi dom ju bax dom jo xamné chaque jour bu julé mu ne yàlla na yàlla yërëm sama ndey, wala na yàlla yërëm sama baay, wala na yàlla yërëm diw. Mbokk yi, ñetteel mooy xam-xam bi nga amoon, nga jàngale ko, soo faatoo tiyaaba bi daf lay fekk. Kon doomu ndey weeru koore ngi jeex, nit ñi tàgg ci ay bëccëgëm yu sell, yu tee yu yiw, ci ay guddeem yu am barke. Ñu ngi fàttali mbokk yi ne bu koor jeexee koor du jeex, weeru koor bu jeexee koor du jeex, su na qiyaamu layli jeexee naafila jeexul, su zakatul fitri jeexee saraxa du jeex. Yow mi nga xam ne da nga doon woor weeru koor bi, weeru koor jeex nga ne da sama woor ak déedéet lén déng fi je déng fi, ñetti fan ci weeru nekk nga fi, sitta sawaala ngi fi, yowmul arafa ngi fi, góorgóorlu ci yooyu ba koor gi fekkaat la déwén doo ko rëccu. Yow mi nga xam ne nga naan naafi la guddi di qiyaam naafi la du jeex. Yonte yàlla Mohamad alayhi salatu wasalaam yàlla moo ko wax ci alquran yaa ayuha almuzammil qum illayla illa qalila. Sahabatul kiram yàlla moo leen tagg neena kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun. Kon lu baax du jeex, lu baax du doy. Dañu amoon góor goo xam ne ci suñu jàkkale nekk, su noddoon ba pare danaan waajal leen waxtu bi bala ñu leen a waajal, ñëw leen julli bala ñu leen a jullee. Su waxee ñaari baat yooyu ba pare waaj leen waajal leen waxtu yi balaa ñu leen a waajal, ñëw leen julli bala ñu leen a jullee. Su waxee loolu pare mu jël micro bi naan lu baax du doy, lu baax du doy, lu baax du doy. Mbokk yi lu baax du doy, wallahi wax dëgg lu baax du doy. Tiyaaba lu doy mukk ci atum, lu baax du doy mukk ci atum. Rawatina ñu ngi àll xeer, soxluñ fa alal, soxluñ fa doon, soxluñ fa dara. Yowma laa yanfa umaalum wala banin illaa man ata allah bi qalbin salim. Mbokk yi niñ góorgóorlu, niñ góorgóorlu. Kuy liggéey sa bopp ngay defal, kenn defalu kenn, ku dee yar sa bàmmeel. Kon buñ la soññee ci jaamu yàlla olof yi nee nañ ku leen a sangul si taar la bëgg. Dañu góorgóorlu ñu tuub, ñu xam ne ñun amuñu ci kaw suuf lul suñu diine. Jaamu yàlla rek moo ñuy muccal, amul leneen lu ñuy muccal. Jaamu yàlla rek, jéem a jaamu yàlla comme ni ko yàlla bëggee, loolu rek rek rek moo ñuy muccal. Ndax loolu moo tax yàlla bindu ñu, loolu moo tax yàlla indi ñu ci kaw suuf. Amul leneen, dugg-dugg yeeg génn, tappaleeg wiiri-wiir yi, làq-làqal yi, dara. Jaamu yàlla rek moo ñuy rëccal, amul leneen. Moo tax yàlla ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jaamul yàlla ba dee fekk la ci. Ñu xam ne bu qiyaamu layli jeexee julli guddi di jeex, yonte yàlla Mohamad alayhi salatu wasalaam dañ ko laaj ne ko ban jaamu yàlla moo gën ci jaamu yàlla yi. Qaala afdalu salaati ba'da alfarida salaatu llayl, mu ne julli li ci gën ginnaaw julli farata mooy julli guddi. Julli guddi moo gën ci julli yi nga xam ne yaa ngi koy julli. Kon jaamu yàlla yi nañ ci continuer, fal ibadat mustamira,